राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2059 दिनांक 26 मार्च 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता मंसूर आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। देखो ये जगत चेतन दो है। भगवान ने आरंभ में गीता में कहा ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। बहुत सार बात है। उस सत्य में अपनी स्थिति है स्वाभाविक और जान करके आपने जन्म में सत्ता स्थित मान ली। जानकर भूल अपनी हुई है तो इस जानकर अपनी भूल को अपने ही मिटाना पड़ेगा। अगर भगवान ने की हुई होती तो भगवान मिटा देते। हमारी की हुई हमारे को ही मिटानी पड़ेगी। चाहे अभी मिटाओ चाहे महीनों के बाद वर्षों के बाद चाहे जन्मों के बाद मिटाओ। कभी मिटाना है ये मिटाए मेरे काम नहीं चलेगा। मेरी प्रार्थना ये है इस भूल को मिटाओ। भूल को भूल समझने से भूल मिट जाती। भूल को भूल समझने तो बैठे भूल मिट जाती। इस वास्ते शरीर को अपना मानना शरीर को स्वयं मानना अथवा अपना मानना तीसरी बात अपने लिए मानना यह तीनों बात गलती है। क्यों जो मिली हुई चीज है बिछड़ने वाली है वो मैं नहीं हो सकता। वो मेरी भी नहीं हो सकता और मेरे लिए भी नहीं हो सकती। कैसे होगा बताओ। जो मैं नहीं है वो मैं कैसे होगा जाए। मेरी है नहीं वो मेरी कैसे हो जाएगी। और मेरी नहीं है वो मेरे लिए कैसे हो जाएगी। ये तीन बात छोड़ दे और सच्ची बात अपना स्वरूप क्या है। सत स्वरूप है। सत्ता सत्ता मात्र स्वरूप है और सत्ता वो एक ही है। एक सत्ता में स्थित न रहने से आदमी को तरह तरह की बातें पैदा होती है। सत्ता में स्थित होने से ठीक होगा। ये दृढ़ता से मानो। आपका स्वरूप है सत्ता। आपका शरीर देह नहीं है। देह मेरी भी नहीं है। देह मेरे लिए भी नहीं है। जिसका संयोग और वियोग होता है वो अपनी कैसे। जिसकी उत्पत्ति और विनाश होता है वो अपनी कैसे। जो हमारे साथ नहीं रहते वो हमारे भी कैसे। भगवान हमारे हैं क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम भगवान के अंश हैं ऐसा से भगवान हमारे हैं। और भगवान हमारे लिए है इसके सिवाय हमारे लिए नहीं है। ध्यान पूर्व सुने इन बात को। ध्यान पूर्व समझे प्रभु हमारे हैं क्योंकि प्रभु के अंश है। प्रभु के स्वरूप है। प्रभु ही हमारे लिए है और साथ में हमारे प्रभु ही रहेंगे, चाहे हम नरकों में जाए स्वर्ग में जाए, चाहे मुक्त हो जाए बंद रहे, हमारे साथ भगवान ही रहेगा और हमारे साथ रहने वाली चीज नहीं है। यह दृढ़ता से बात मान लेनी चाहिए, मैं हूँ भगवान का हूँ, संसार मेरा नहीं है, ऐसे समय चाहिए भी नहीं है, संसार मेरे को निहाल कर सकती भी नहीं, कर सकता ही नहीं है। चेतन की सहायता जन क्या करेगा, अविनाशी की सहायता विनाशी क्या करेगा, बिना रहेगा ही नहीं सहायता क्या करेगा, ये रहेगा ही नहीं, एक क्षण भी नहीं रहता। गंगा जी का प्रवाह जैसे चलता है ऐसे नाश की तरफ निरंतर जा रहा है, वो हमारे साथ कैसे रहेगा, कैसे रह सकता है बताओ, निरंतर नाश में जा रहा है, निरंतर कभी भूल होती ही नहीं, निरंतर नाश में जा रहा है, वो हमारे लिए कैसे हो सकता है, उसे हमें फायदा कैसे होगा, हम मरते नहीं, हमारे जीव मरे सो खाया, अब भगवान शासन सो वो सब जी बनाने का है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सूरज, ये चौपाई ठेकेदार अपने ध्यान करना चाहिए, मैं ईश्वर अंश हूं। दूसरी चीजों में जितनी ममता करोगे, जितना मोह करोगे, उतना बड़ा भारी अनर्थ होगा, अनर्थ को कोई पार नहीं है, लंबा रास्ता हो तो पार हो सकता है, पर जन्म गए तो मरोगे, मर गए तो फिर जन्मोगे, जन्म गए तो फिर मरोगे, मर गए तो फिर जन्मो, घोर चले क्या अंत है, खोलू करे बैल को घर ही कोस 50, अपना घर 50 कोस दूर है, दिन 50 कोस चले तो वहां का वही रहा, एक तिल भरी नहीं गया, इस 50 वर्ष चले चलते ही रहे, चलते ही रहे, चलते ही रहे, अरे वहां का वही, ये दशा है जीव की, फिर बंद होगा वही वैसा वैसे ही, तो चेत करना चाहिए हमारे को, होश में आना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी बारी आनी है, अभी मौका है, मानव शरीर है ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, तो मनुष्य मात्र के लिए जाने की जरूरत है, जिसमें भी जो सत्संग करते हैं विचार होते हैं वे भी सोचते नहीं, तो कौन सोचेगा, कौन सोचेगा बताओ, अरे कब सोचोगे, ये प्रणाम है पता है नहीं, हमारे सामने हमारे साथ रहने डॉक्टर भी अभी चले गए, तो हमारे प्राण वैसे ही है, शरीर कुछ बन रहा है, मैंने कई बार देखा है जो बीमार थे वे ठीक हो गए और ठीक थे मर गए, हमारे सामने ही बात है, बीमार थे ठीक हो गए और ऐसे ठीक ठीक थे खत्म हो गए, इस बार से बीमारी बता रही है, बीमार में ये ठीक है ठीक रह गए, चलो बातें बीमार है मर जाए, बीमार है जी जाए, बीमार नहीं है मर जाए, बीमार नहीं है रह जाए, चलो बातें, ये चेत कब होगा, कैसे होगा, कौन सा मौका आएगा जिस मौके में इसका चेत होगा, ये होश होगा वो दिन कौन सा होगा, कब होगा? मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य शरीर मोह तो गाय में, भैंस में, भेड़ में, बकरी सब में होता है, बंदरों में होता है, हर एक मनुष्य होता है। पर जागृति कैसे होगी? वो सकल व्याधि कर बोला, संपूर्ण व्याधियों के मूल है मोह। साधक होकर के और साधन नहीं करते, धनबद धर्मद ना करे, नरपत करे, न्याव ये भक्ति करे नहीं भक्तरा। अब कीजे गोण उपाओ, कीजे गोण उपाओ, सदैव सुनो मारी दो बहती रिपोर्ट नदी जवा भारी, जाय गड़ी न खाओ था धटे टिकर पाओ, नरपत धर्म धर्म ना करे नरपत न्याव ये भक्ति करे नहीं भक्तरा। जोर नदी आज पत्थर बाल ना खोज में भाव ये बात है। मौका बहुत बढ़िया मिला है हम लोगों को, कब चेतकर होगा, कब होश में होगा, कौन सा दिन होगा, कौन सा गुरु मिलेगा, कौन सा महात्मा मिलेगा, कब भक्त मिलेगा, ऐसा कोई सोचा है आपने? नहीं सोचा है तो सोचोगे कब, किस दिन के लिए? ये बात थोड़ी है, सबसे पहले का नहीं बात है ये। कोटिंग तक तुम्हारी मुस्मृत करोड़ काम छोड़कर परमात्मा प्राप्ति करनी चाहिए। भैया मौका बहुत बढ़िया मिला है, बहुत अच्छा मिला है, भगवान ने कृपा बहुत विलक्षण की है, ऐसा मौका अनेक को मिलता नहीं। आप फिर देख लो, नहीं तो सुन लो, व्याख्यान आते हैं हरदम, व्याख्यान आते हैं तो टेलीविजन लगा दो, सुनो टेलीफोन से सुनो, मिलता है बताओ। सच्ची बात मिलती हो तो बताओ, वो वजह बहुत मिलेगा, घना वजह मिलेगा, परंतु तुम्हारा कल्याण हो जाए, मुक्ति हो जाए, भगवत प्रेम हो जाए, यही बदलाव मिलेगी। ऐसा मौका भी है, अरे कितना दिन यार पता है नहीं, शेर जी थे किता काम किया जिन्होंने, वो आज नहीं रहे। ये मृत्यु लोग है, सब मरने मरने वाले ही रहते हैं, हजर में ना कोई नहीं रहता, भगवान रहते हैं समझे गए, उनके सिवाय सब मरने वाला। जब स्वयं ही नष्ट होते हैं तो फिर आप गर्दन कौन करेगा? सुर नर मुनि सब की यारी थी, स्वार्थ ना करे थी, स्वार्थ क्या है, बड़े भारी अनर्थ है, बड़े भारी चेत नहीं होता है। भाइयों बहनों विचार करो, क्या ये बातें सदा मिलेगी? है भरोसा? मोह बहुत मिलेगा, मोह शकल व्याधि कर मूला। भगवान ने यही पूछा है, तूने गीता सुनी कि नहीं? मोह नष्ट नहीं हुआ। अर्जुन का मोह नष्ट हो गया गीता की पढ़ते नहीं, तो तपस्या था अपनी कृपा से, वो कृपा आता मारो तो वहां सबको मिल रही है। गीता प्रेस है, गीता भवन है, गीता का प्रचार है, इन ग्रंथों के रहते हुए ऐसी सत्संग होते हुए फिर विचार नहीं करते। हर एक सोचता है कि जिसे जन्म मर हो मरता रहे, वो उपाय बताओ। हर एक ही संबंधी कुटुंब भी मोह वाले, ये तो बताएंगे, पर तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी कौन बताएगा, कौन कहेगा? बंधन बताएंगे। मोह सकल व्याधि कर मूला, संपूर्ण व्याधियों का मूल मोह है। अर्जुन ने कहा वो नष्ट मोह, गीता सब सुन कर गए, अंत में पूछा तुमने गीता सुना कि नहीं? और मोह नष्ट दो प्रश्न पूछे। तो मोह नाश करना ये मुख्य काम है, ऐसी मोह को ही साथ में रखो। जो महान अनर्थ करने वाला तुम्हारे को नरकों से विशेष, नरकों का कारण 84 लाख होने का कारण उस मोह को प्रदान दिया है। एक गीता प्रेस सत्संग बने, क्या कर रहे हो? थोड़ा जागो भाई, होश में हो, होश में बड़ा अनर्थ होगा। समय चूक फिर कापस उठाने, कापर साधब कृषि सुखाने, कापर साधब कृषि सुखाने, समय चूक फिर कापस उठाने। खेती सूख जा फिर वर्षा क्या हो? चिमटा चिपी आएगा जमीन के, ये पता ही हो जाएगा वर्षा से। पूर्णम यते इतना प्रतिदिन कल्याण करो अपना। बहुत सुंदर मौका मिला है, बहुत सुंदर। गीता का प्रकाशन हुआ है, गीता की टीका हुई है, अच्छी पुस्तकों का प्रसार होता है, लोग लाभ ले रहे हैं, अपने लाभ लेते नहीं। जो दूसरों के लिए है वो अपने लिए मानते हैं, जो अपने लिए वो दूसरों के लिए मानते हैं, उनकी बात भी। गीता प्रेस अच्छा हो जो दूसरों का कल्याण हो, हमारा अमानदार हो। ये अपनी बात है, कब होश आएगा, कौन सा मौका मिलेगा? ऐसे मौके में मुंह में फंसे होंगे, क्या दशा होगी? जिसको बात नहीं मिले उसी में नुकसान है, परंतु बातें मिलते हुए मानते नहीं हुए कितना बड़ा भारी नुकसान है। फिर मौका मिलेगा नहीं। मैं मानव चढ़ विश्वास मौका ले बारंबार, बार बार मौका नहीं मिलना। जैसे 84 लाख रोनी में एक मनुष्य है वो अधिकारी है, ऐसे इस शरीर की उम्र में अरे सत्संग मिलता है वो ही अधिकारी है। अरे उसको भी मानते नहीं तो फिर क्या मानोगे, कब मानोगे, कब चेत करोगे, वो बहुत सुनाओगे। सोचो भाई, भैया मौका है खेत करो, चेतोरे चेतोरे दुनिया जन्म जाए है चेतोरे, फेरी काला ताला नहीं लावे बाल दगुले तोरे, जन्म जाए है चेतोरे, होश मार जाओ। हुए बड़े बड़े महाराजे जिनके बजे रात दिन बजे, वे भी बड़े काल के खाते दिला दिए जामट कर दिए, जिनको आज तक रोते हो, ये मेरे ने बार बार शरीर क्यों कमल में खोते हो, भरोसा भी उसका करे जो हमारे कुछ पैसा पैदा करे, हाय रुपया करते उम्र खो दी। राम राम राम राम राम, ये मानव शरीर इसलिए नहीं मिला है। कोटिंग तक तो आ रही सुने शतम विधाय भोक्तव्यम सहस्रम स्थान मात्रित लक्षम विधाय दातव्य, अरे कोटिंग तक तो आ रही सुने क्या ये मौका सुन बार बार मिलेगा, क्या ऐसा अवसर उद्योग करके मिला लोगे, विश्वास से प्रेम पूर्वक परेशान से कहना है जल्दी कल्याण करो। समय रहते हुए चेत जाए तो ठीक है, फिर क्या है, अब पछताए क्या हुए, चिड़िया सूख गई खेत, तुझे सोई नर तो तुझे राम बदल लो लीन, पर मन पर धन हर वो विषा भी परवीन, सत्य जैसे भगवान में लग जो खास बात ये है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।